نوای نی، برنامه شماره 18، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و محمد گلریز تنظیم شده. صدا برداران ایرج فهیمی، علیرضا فهیم‌گشبان. تهیه کننده برنامه مهدی صدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. به نام آن ذات یگانه که نور آسمان و زمین است و موجد هستی و رب العالمین، و با درود گرم به همه برگزیدگان و پیامبران عظام و مخلصین و اولیاء کرام، دیگر بار با نای شورانگیز و جانپرور مولانا دمساز آمده، نوای نی را آغاز میکنیم. و از خداوند که ملهم ثواب است عاجزان خواست داریم که از لغزش و خطا مصونمان دارد و به طریق صلاح و سداد رهنمونمان باشد. لذت این عام خود را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر. گر بگیری کیست جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. امروز بران این که هرچند به اشارت و اختصار درباره عظیمترین صفت و بزرگترین فضیلت مردان خدا، یعنی صفت اخلاص، سخنگوییم و کیفیت آن را به اجمال باز نماییم. اخلاص عبارت است از خالص ساختن قصد و اندیشه از غیر خدا و پرداختن نیت از ما سوای او. پس هر عمل و عبادتی که قصد در آن بدین حد و پایه نرسد، از اخلاص عاری است و از شائبه ریا مصون نمی باشد. Thank you. هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. رسیدن بدین مرتبه و مقام میسر نیست مگر آنکه آدمی با سعی و مجاهدت پا بر سر همه خواهش‌های نفسانی گذارد و دل و اندیشه خیش را تنها مشغول و متوجه افعال و صفات حضرت حق سازد تا انوار جلال و عظمت ربوبی بر ذهن و اندیشش تابیدن آغاز کند و محبت و انس پروردگار در وجودش متمکن گردد، بدان سان که وجودش از کلیه شوائب پاک و منزه شود تا بدان حد که در دار وجود جز ذات باقی حق دیاری را مشاهده ننماید. ای خدای قادر بی چند و چون، واقفی بر حال بیرون و درون، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. باید دانست که اخلاص مقامی بس رفیع و مرتبه و جایگاهی بسیار منیع است که دسترسی به این اکسیر اعظم همگان را به آسانی میسر نیست و هر آن کس که بدین مرتبه والا و جایگاه علیا نائل آمد و توفیق وصول به چنین مقامی را یافت، به نعمت عظما و موهبت کبرا رسید و در بزم قرب منزل گزید. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است. رسول گرامی اسلام فرمود هیچ بنده‌ای نیست که 40 روز عمل خود را از سر اخلاص و تنها برای خدا انجام دهد، مگر آنکه چشمه‌های حکمت و دانش از دل وی بر زبانش جاری شد و در درون خیش صدای خدا را شنید. اولیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا، این زلای نفی سرها برزنید، وین خیال و وهم یک سو افکنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتون نروید و نزاد. گر بگویم شمیزان نقمه ها، جمله جانها سرزنند از دخمه ها. اولیا را در درون هم نغمه ها، اولیا را در درون هم نغمه ها، طالبان را زان حیات بی‌بها، نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزا عظمت و اهمیت و نقش اساسی اخلاص را که به منزله نردبان کمال آدمی و عامل وصول او به معراج مقربین است، در موارد بسیاری از مثنوی شریف مطرح ساخته و در این باره سخنان شورانگیز و زیبایی بر صحیفه گرانقدر مثنوی رقم زده است. اما جالبترین و زیباترین تصویری که از اخلاص و پاک نیت و صفای سریرت به دست داده در داستان پرشور موسا و شبانه است که گمان نمی رود در آثار هیچیک از ارباب معرفت و صاحب دلان چنین سخنان نقص و پرشوری را به دست آورد. اینک ملخص داستان را از او می شنوی. دید موسا یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، گر تو را بیماره ای آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. مصعب بن عمران آن پیامبر بزرگ و اولوالعزم در رهگذار چوپانی ساده دل اما شیفته و مخلص را می‌بیند که آفریدگار جهان و سر هستی را با چنین سخنان کفرآمیز مخاطب ساخته و با او به نیایش و راز و نیاز پرداخته است. موسی را استماع چنین سخنانی به خشم آورده از سر قهر خروش برمی‌دارد که ای بیهوده گو، روی سخنت با کیست؟ و شبان به پاسخ میگوید با آن کس که مرا و این آسمان و زمین را آفریده است. زینمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کیستت ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آن دردمند سوخت جان که از موسی این عتاب را می شنود، آهی پرشور از دل دردمند برمی آورد و جامه بر تن می درد و سر در بیابان می گذارد. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. در چنین حال از مستر عزت موسی را خطاب آمد که چرا آن بنده صالح و صافی ضمیر و مخلص ما را از ما جدا کردی؟ اگر نه این است که تو نقش ایصال و پیوند داری، پس از چه رو این سوخت جان مشتاق را از درگاه ما راندی و دور کردی؟ وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، و از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. چون موسی این خطاب عطابآمیز را شنید، سر در پی چوپان نهاد و مژده عنایت خاص بدو باز داد و او را گفت: در پی هیچ آدابی و ترتیبی مباش و آنچه را که دلت خواهان آن است بر زبان جاری ساز. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. آنگاه مولانا با بیانی که از شدت تأثیر و نفوذ به سرحد اعجاز می رسد، اصالت اخلاص را شرح کرده می گوید که خداوند متعال ناظر به نیت و قلب آدمی است که جوهر است، نه به گفتار ظاهر که به منزله عرض می ماند. پس باید عرض را که فاقد قوام و اصالت و بقاست رها کرد و به جوهر پرداخت. دریغا که در این مختصر مجال آن نیست که از این داستان که هر بیت آن به مثابه گوهر گرانبهاست بیشتر بهره گیری. خوشتر آن است که خود سخن مولانا را بشنوی. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در خود برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهید او را مشو. خون شهیدان راز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. Oh, گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهید او را خون شهیدان را این خطا از صد سواب اولاتر است، این خطا از صد سواب اولاتر از حضرت حق که عالم به خفیات امور و آگاه به سرائر است، با درون و دل و اندیشه آدمی سر و کار دارد و ناظر به میزان اخلاص و صفای نیت است. هرچند ظواهر اعمال با معیارهای متداول و معمول منطبق نباشد، چه بسیار افرادی که در علم و از نظر دانش در مرتبه و مرحله بس رفیع و والا قرار دارند، اما آنگاه که درجه اخلاص و میزان صداقتشان را به معیار آزمون و محک تجربت بیازمایند، سیه روی آنون چونان سکه های قلب ظاهر و آشکار شود و سوی نیتشان بر همگان پدیدار گردد و آنون را نزد خداوند ارزش و مقداری نباشد که او اعمال را بر مبنای نیت و بر اساس اخلاص می سنجد. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع بود، زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر قرض. آری ای عزیز، چنان که پیش از این گفتیم، اعراض را قوام استقلالی نیست، پس اعراض را واگذار و دل در جوهر که همون صدق و اخلاص است ببند، تا در پیشگاه حقیقت سربلند و روسفید باشی. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشان که اخلاص به پیشانی نیست. ای دوست، با همه وجود گوش دل بدین کلام امام علی سپار که فرمود چندان در بند بسیاری عمل نباشید، بلکه در قید آن باشید که عمل به درجه قبول رسد.